ateş böceği gibi yanıyorum arzularımla. Bak titriyor bedenim, alışkın değilim sensiz uykulara. Gece olsa sana koşsam, yıldızlar gibi parlak, alev olsam öyle yaksam ki beni hiç unutmasan. İlle de sen, sen, sen, ille de sen. Senden başka hiç kimseyi sevemem ki ben, ben, ben. İlle de sen, sen, sen, ille de sen. Senden başka hiç kimseyi istemem ki ben, ben, ben. Ateş böceği gibi yanıyorum arzularımla. Bak titriyor bedenim, alışkın değilim.